بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. بے شکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تعالی کوثر درکڑو لہذا تو خاص د خپل رب د پاره منز کوا او قربانی کوا ستا د دشمن جرڑی پریکڑی شوی دی.